dodatkowo 2 raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 lipca, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Dokumenty podpisywane przez profesor Małgorzatę Gersdorf będą nieważne, tak uważa wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Wewnętrzne rozgrywki w Izraelu. W ten sposób Witold Waszczykowski komentuje krytyczne stanowisko Instytutu Yad Vashemu, deklaracji premierów Polski i Izraela. A w tym serwisie Trójki także prezydent Donald Trump, ostro krytykujący sojuszników z NATO. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik ocenia, że Małgorzata Gersdorf może przechodzić do Sądu Najwyższego, ale nie jest już jego pierwszym prezesem. A polityk PiSu powołuje się na ustawę o Sądzie Najwyższym, zgodnie z którą od środy w stan spoczynku przechodzą sędziowie, którzy ukończyli 65 lat. W tej grupie jest również profesor Gersdorf. Wiceminister Wójcik w Polskim Radiu 24 mówił, że była prezes Sądu Najwyższego nie ma już prawa podpisywać żadnych dokumentów. Dokument będzie nieważny. To nie są jakieś tam błahe sprawy, bo pani profesor Gersdorf dostała takie pytanie w czasie konferencji. Nie odpowiedziała na nie. Czy będzie podpisywała i czy rzeczywiście jej podpis będzie skutkował nieważnością. Nie odpowiedziała na to, no ale jako prawnik chyba ma świadomość tego profesor prawa, że tak, a co więcej nawet. W tej sytuacji, gdyby tak się stało, poniosłaby odpowiedzialność i ona doskonale o tym wie. Małgorzata Gersdorf uważa, że zgodnie z konstytucją jej kadencja trwa jeszcze 2 lata. Takie jest także stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Od poniedziałku profesor Gersdorf ma być na urlopie, zastępować mają najstarszy stażem, sędzia Józef Iwulski. To są wewnętrzne rozgrywki w Izraelu. W ten sposób były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski komentuje krytyczne stanowisko Instytutu Yad Vashem o podpisanej przez premierów Polski i Izraela wspólnej deklaracji. W specjalnym oświadczeniu Instytut stwierdza, że w deklaracji są poważne błędy i przekłamania dotyczące historii. Tymczasem izraelskie media donoszą, że treść dokumentu zaakceptowała przedstawicielka Yad Vashem. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski mówił w Trójce, że ta sprawa może być związana z sytuacją w Izraelu. Problem polega na tym, że ta deklaracja jest przedmiotem jakiejś rozgrywki wewnętrznej w Izraelu. Tak jak problem Holokaustu, jak problem pamięci o II wojnie światowej jest dyskutowany na całym świecie. Są to fragmenty pewnych polityk historycznych, które są prowadzone przez różne kraje. Ja zwrócę uwagę, że szczególnie diaspora żydowska dokonała pewnego manewru, iż po II wojnie światowej to oni stali się takimi kustoszami, strażnikami pamięci o Holokauście. Deklaracja Polski i Izraela to jest pokłosie ustawy o IPN-ie. Zapisano w niej imię. Między innymi, że określenie polskiej obozy zagłady pomniejsza odpowiedzialność Niemców za zbudowanie tych obozów. Podkreślono także między innymi brak zgody na przypisywanie Polsce czy polskiemu narodowi winy za okrucieństwa nazistów. Brak krwi i czasami nawet konieczność odwoływania operacji to problem, który powtarza się co roku w czasie wakacji. Dzisiaj w Warszawie specjalną akcję organizuje policja. Przed budynkiem Komendy Stołecznej stanął specjalny autobus, w którym do godziny 13.30 można oddać krew. Mówi dyrektor Narodowego Centrum Krwi Beata Rozbicka. Wszystkie grupy krwi są potrzebne, ponieważ biorcy, czyli pacjenci, którzy są leczeni krwią, mają różną grupę krwi. Najbardziej pożądana jest grupa 0 RH-, dlatego że ona może być przetoczona w nagłych wypadkach, kiedy innej grupy krwi jest za mało. Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba między 18 a 65 rokiem życia. Trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. I na koniec w serwisie Trójki przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump skrytykował europejskich sojuszników z NATO za to, że za mało pieniędzy przeznaczają na zbrojenia. Najostrzejsze słowa padły pod adresem Niemiec, w którym Trump wytknął nieuczciwe praktyki handlowe i współpracę energetyczną z Rosją. Z Waszyngtonu relacjonuje Marek Wałkowski. Podczas wiecu w stanie Montana Donald Trump mówił o zbliżającym się szczycie NATO w Brukseli. Narzekał, że na Stany Zjednoczone spada zbyt duży ciężar kosztów ochrony Europy, który oszacował na 70-90%. Zamierzam powiedzieć NATO, żeby zaczęło płacić rachunki. Stany Zjednoczone nie zamierzają zajmować się wszystkim. Donald Trump wyraził przekonanie, że obecność wojsk amerykańskich w Niemczech w większym stopniu służy interesom Berlina niż Waszyngtonu. My wydajemy 4% produktu krajowego na obronność, a Niemcy, które są największym krajem Unii Europejskiej, wydają tylko 1%. Donald Trump wytknął władzom w Berlinie, że narzekają na zagrożenie ze strony Moskwy, a budują wspólnie z Rosją gazociągi. Potrzebują ochrony przed Rosją, ale płacą im miliardy dolarów, a my jak idioci finansujemy to wszystko. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. I w tym serwisie Trójki to już wszystkie informacje. Pora teraz na wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. Ile można czekać? Niecierpliwią się kibice futbolu. Na szczęście po 3 dniach przerwy piłkarze znów będą kopać na mundialu i to o jaką stawkę? Dziś poznamy pierwszych półfinalistów. Urugwaj, Francja na początek. Wicemistrzowie Europy są w gazie, są mocni, a Urugwaj bez Edisona Cavaniego traci sporo. Jeśli kontuzjowany gwiazdor Paris Saint-Germain znajdzie się na ławce rezerwowych, to i tak będzie postęp. Francuzi mają za to pewną statystyczną przewagę. Z drużyną z południowej Ameryki ostatni raz przegrali w odległym 1978 roku. Od tego czasu wygrali 5 meczów, a 4 zremisowali. A co łączy obie drużyny? Na tym mundialu pozostają niepokonane. La Celeste stracili tylko 1 gola, wyeliminowali Portugalię i Cristiano Ronaldo. A Francja po pasjonującym meczu wyrzuciła za burtę Lionela Messiego i Argentynę. Bez Messiego i Ronaldo szanse na to, by wskoczyć na światowy piedestał, ma Neymar. Brazylijczycy w meczu z Belgią są faworytem, a jeśli wygrają, będzie to ich 3 zwycięstwo z rzędu w Rosji. Belgia jednak tanio skóry nie sprzeda. Tym bardziej, że na mundialu Belgowie strzelili najwięcej goli ze wszystkich, a ich siła rażenia z Romelu Lukaku, Driesem Mertensem czy Edenem Hazardem robi wrażenie. Moskwa, Adam Malecki. Mecz Francja-Urugwaj o 16, Brazylia-Belgia o 20. Co u naszych siatkarzy? Mówiąc kolokwialnie, w plecy z Rosją, wczoraj znów w plecy z Amerykanami i wracają jak niepyszni z Final Six Ligi Narodów. Wczoraj nie ugrali nawet seta. 3 wygrali Łukasz Kubot i Marcelo Melo i z przytupem zameldowali się w drugiej rundzie debla wielkoszlemowego Wimbledonu. W turniejach singlowych pewne zwycięstwa Rafy Nadala i Nowaka Dżokowicza. Ten drugi pokonał Horacio Zeballosa i tak tłumaczył łatwą 3-setową wygraną. Wyjątkowo dobrze funkcjonował mój serwis, grając na trawie i posyłając ponad 10 asów w jednym meczu. To nie jest coś, co przytrafia mi się jakoś specjalnie często. To mi w każdym razie bardzo pomogło i sprawiło, że czułem się w pełni swobodny w dalszej części spotkania. Stwierdził Djokovic. Największą niespodzianką wczorajszych gier była 5-setowa porażka ubiegłorocznego finalisty Marina Cilicia z Guido Peją. W turnieju pani niespodzianka to mało. Z turniejem pożegnała się broniąca tytułu Garbine Muguruza. Piękną Hiszpankę w 3 setach ograła Belgijka Alison van Uytvanck. Kończymy znów piłką i dopiętym transferem króla strzelców minionego sezonu w Lotto Ekstraklasie. Carlos Lopez, znany bardziej jako Carlitos, przechodzi z Wisły Kraków do Legii Warszawa i dołączy do ataku, w ataku do innego Hiszpana Jose Cante sprowadzonego z Wisły Płock. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Na północy i w centrum pogodnie, na południu przelotny deszcz i burze z gradem. Nad morzem możliwy porywisty wiatr. I w Kołobrzegu 21 stopni, w Gdańsku, Poznaniu, Augustowie 22, we Wrocławiu dzisiaj 25, w Warszawie 26, w Rzeszowie 29. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pociąg LKA ze stacji przez stację do stacji przez stację. Objęcie 109. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i zaoszczędź nawet do 15%. Na przykład kupując zestaw marki Amika, płytę gazową, piekarnik do zabudowy oraz okap. Oszczędzasz 260 zł, płacąc tylko 2337 zł. A kupując pralkę Bosch i wąską zmywarkę do zabudowy marki Siemens, oszczędzasz 145 zł, płacąc tylko 2753 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą! Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Ogłaszamy super rabat 30% na wybrane meble ogrodowe i balkonowe w postaci e-bonu na kolejne zakupy. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl.

2009-2010 wytknęła Najwyższa Izba Kontroli. W ujawnionym w poniedziałek raporcie działania ministra gospodarki były prowadzone w znacznej części bez wymaganego umocowania w postaci zatwierdzonej instrukcji negocjacyjnej, podała NIK. I co teraz? To jest taka zajawka tego, co w tym raporcie było. No masa zarzutów. 4 strony. Problem jest taki, że gaz jest bardzo istotnym surowcem, do którego trudno jest nowych dostarczycieli tego gazu przyłączyć, dlatego że jest infrastruktura, która wprowadza ograniczenia, po prostu bariery w dostępie do sieci, do rynku. I teraz w długoterminowym kontrakcie po raz kolejny przedłużony został kontrakt do 2022 roku, do grudnia. I kilka ciekawostek, to co pan redaktor powiedział, ale to także jak niskie były opłaty przesyłowe i jak nie było, to też padło, instrukcji negocjacyjnej, która by jakby pokazywała stanowisko polskiego rządu. Czyli nie byliśmy tylko nieprzygotowani. Byliśmy przygotowani, ale inaczej. W rządzie były osoby, które to rozumiały, instrukcji. Natomiast na koniec dnia jakby pan jednoosobowo zostało gdzieś tam to podjęte i to jest coś, co dotyka nas do dzisiaj, jeszcze będzie przez parę lat do grudnia 2022 roku, więc ale to tak jest istotne. Krótko mówiąc i jakby podsumować jednym zdaniem, przepłaciliśmy? No, Polacy i polski przemysł płaci więcej niż Niemcy, a Niemcy są, jeżeli dobrze pamiętam, bardziej na zachód niż Polska od źródła tego gazu. To taka anomalia. No, ale może to jest właśnie taki problem, że to przepchnięcie przez Polskę jest tak kosztowne. I potem ta cena spada po przepchnięciu. Ta cena spada po przepchnięciu. No jest logiczne. I to oczywiście spowoduje, czy u nas te rury są węższe, nie wiem, bardziej takie skorodowane, dużo więcej ucieka. Nie, bo jak ten gaz się przepcha do Niemiec, to już jest taniej wtedy. Tak, ale w ogóle to Najwyższa Izba Kontroli to tak naprawdę nie ma co robić. Tylko się czepia. Grzebać się, czepiać. Znaczy, to się nakłada na różne... Co było, nie jest, nie pisze się w rejestrze. Dokładnie, ale to się nakłada na różne inne jakby szerokiej perspektywy tematy, takie jak Nord Stream, czyli tak naprawdę obejście Polski, jeżeli chodzi o gaz i to, jak Polska na koniec dnia też jest traktowana w Europie, jak Solidarność Europejska jest w tym wypadku przez Niemcy niszczona. No, powiedzmy. Nie tylko to, jak Polska jest traktowana, tylko tak jak politycy i decydenci podchodzą do tego procesu kształtowania, czy podchodzili do tego procesu kształtowania relacji międzynarodowej i ten brak instrukcji szczególnie wskazywał na brak pomysłu na negocjacje albo z góry założenie, że negocjacje muszą się potoczyć. I ten pomysł na brak negocjacji niestety też wynika z tego, że nie było alternatyw. Tak? No, to nie był moment, kiedy powstawał gazoport, którym budowano był Baltic Pipe i tak dalej. Struktury. No czyli... ale wtedy jakby wynik tych negocjacji zawsze dawał zwycięstwo jednej stronie. Ale można powiedzieć, że teraz to się troszeczkę zmienia, tak? No jeżeli pojawia się alternatywa, jeżeli pojawia się możliwość ściągnięcia... A pamiętacie taki film Kill Bill Quentina Tarantino? Mm-hmm. To tam w pierwszej części ta główna bohaterka przegrała, a później w drugiej części wróciła i wygrała. I tak miała taki piękny tylko miecz. Tylko ta walka. Na szczęście jest tak, powiem tak. W polskim rządzie na szczęście już wiadomo, co trzeba zrobić w sektorze gazu. I ten Kill Bill 1, jak już idąc twoim porównaniem, no to są rządy Jerzego Buzka, kiedy to połączenie z Norwegiem było planowane. I potem następne rządy SLD zniszczyły ten projekt i przedłużały cały czas gaz z jednego kierunku. No to posłuchajmy sobie piosenki z Kill Billa części drugiej. Little baby, what if the lights go out and maybe, and then the wind głównej bohaterce Kill Billa przyświecała jeszcze taka maksyma, że zemsta smakuje najlepiej na zimno. Więc... Więc nie będziemy mieli tak dużo rosyjskiego gazu po 23 roku, no chyba, że premierem będzie Waldemar Pawlak znowu. Niewykluczone. Szanowni Państwo, pracownicze plany kapitałowe po zmianach. Rząd zmienił program pracowniczych planów kapitałowych. Ministerstwo Finansów wsłuchało się w uwagi zgłaszane podczas konsultacji i zmodyfikowało część pomysłów. Czy najbardziej ucieszą Cię ci, którzy zarabiają najmniej? Posłuchajmy materiału reporterskiego, który przygotowała dla nas niezastąpiona Gabi Drametko. Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może. 8 lat podstawówki i 4 liceum. Potem 5 bite studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i o to mi płacą. Jakby ktoś dał mi w mordę. I żeby uniknąć takich sytuacji, na emeryturę trzeba oszczędzać. Mają nam to ułatwić pracownicze plany kapitałowe. To polega na tym, że ma być to instytucja dobrowolna, choć wszyscy zostaniemy zapisani z automatu do tych PPK, mogąc się po 3 miesiącach wypisać. Eugeniusz Twaruk, Puls Biznesu. I chodzi po prostu o to, że tutaj to będzie 3. filar dobrowolnych składek, gdzie będą w tym funduszu partycypować sami pracownicy zainteresowani. Partycypować będzie pracodawca, który może minimalnie 2%, a maksymalnie 4% dopłacić pracownikowi. Jak również państwo w ramach takiego ekstra bonusa wypłaci 250 zł jednorazowej wpłaty i później na koniec roku 240 zł. Po konsultacjach Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, w którym wyraźnie napisane jest, że środki zgromadzone na koncie PPK to prywatne oszczędności, co będzie zabezpieczeniem przed tym, żeby nie podzieliły losu OFE. W projekcie ustawy po konsultacjach pojawił się też zapis, który pozwala najmniej zarabiającym odkładać tylko 0,5% ich wynagrodzenia, czyli około 10 zł miesięcznie. Znikną też kontrowersyjne zapisy o odpowiedzialności karnej dla pracodawców, którzy zniechęcają swoich pracowników do PPK. I być może dzięki temu nauczymy się oszczędzać. Polacy nie są narodem oszczędnym, bardzo słabo oszczędzamy, a jeśli chcemy inwestować w kraju, szczególnie kiedy skończą się środki unijne, to skądś te pieniądze musimy mieć? Najlepiej, żeby to były nasze własne oszczędności, bo tak każdy zrównoważony kraj się rozwija. Z własnych oszczędności, nie pożyczę pieniędzy za granicą, a my głównie w tym momencie importujemy pieniądze za granicę. Skoro chcemy inwestować pieniądze z naszych oszczędności, to są to inwestycje często w autostrady, przedszkola i tak dalej, są długoterminowe, więc żeby mieć jakąś bazę do inwestycji, ta pula oszczędności też musi być stabilna. W związku z czym ja tych pieniędzy wypłacić jednorazowo nie mogę, natomiast kiedy przychodzę na emeryturę, to wtedy w transzach dostaję 2 emerytury, jedną z ZUS-u, drugą z mojego prywatnego funduszu, z mojego prywatnego konta emerytalnego. A w studiu obiecany gość, Robert Zapotoczny z Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jakby pan mógł nam powiedzieć, co zmieniło się w tych pracowniczych planach kapitałowych po zmianach, po tym jak Ministerstwo Finansów wsłuchało się w uwagi zgłaszane podczas konsultacji. Najważniejsza zmiana, pana zdaniem. Najważniejsza zmiana pochodna wszystkich uwag, które zostały złożone, myślę, że prywatność środków. To było coś takiego... Co budziło od samego początku duże emocje, prawda? Tak, bo efektem, przyczyną tych emocji i zapytań była kwestia zmiany funkcjonowania OFE kilka lat temu. W tej chwili pracownicze plany kapitałowe jako jeden z nielicznych elementów rynku finansowego mają wpisaną w ustawę prywatność środków. Myślę, że to jest fundament, wokół którego chcemy budować zaufanie Polaków do pracowniczych modeli oszczędności. To zadam jeszcze raz to pytanie, które zadałem na początku przed materiałem reporterskim Gabi Darmetko. Czy najbardziej ucieszą się ci, którzy zarabiają najmniej po wejściu w życie pracowniczych planów kapitałowych w obecnej formie? Myślę, że oni ucieszą się wtedy, kiedy będą mieli oszczędności zgromadzone, w momencie, kiedy będą chcieli i mogli z nich korzystać. Natomiast w tej chwili na pewno poczują się bezpieczniej. Rynki, z których korzystamy, z których doświadczeń do tej pory korzystamy, czyli głównie rynek brytyjski, mają zabezpieczone w swoich systemach minimalne progi dochodu rocznego dla osób, które oszczędzają. W Polsce zastosowaliśmy to dla osób najniżej zarabiających, czyli do 120% minimalnego wynagrodzenia ze wszystkich źródeł. I dla tych osób istnieje możliwość obniżenia własnej kontrybucji, własnych oszczędności z 2% do 0,5% bez pozbawiania ich dopłat ze strony państwa, czyli tej dopłaty, o której słyszeliśmy w reportażu, 250 tak. zł i 240 po zakończeniu roku, jak i wpłat ze strony pracodawcy. W Polskim Funduszu Rozwoju jest pan szefem projektu, który się nazywa Portal PPK. To ma być taka platforma informacyjna, wymiany myśli z uczestnikami pracowniczych planów kapitałowych? Portal jest elementem, jest instytucją o szerszej skali, szerszym zasięgu. To jest oprócz strony informacyjnej, gdzie będzie można znaleźć ofertę rynkową, czyli wszystkie instytucje finansowe, które mają zamiar akumulować środki w ramach pracowniczych planów kapitałowych, muszą znaleźć się na portalu i to jest miejsce autoryzowania ich zdolności do odkładania na ich kontach i rachunkach oszczędności Polaków. Ponadto będzie to miejsce, gdzie każdy pracownik, pracodawca pozyska wszystkie informacje, które są niezbędne. Będzie on również informował o wszystkich fazach tego projektu. Myślę, że wymiana myśli to będziemy chcieli korzystać również z doświadczeń zagranicznych i tutaj będziemy dzielić się z Polakami tym, na których rynkach świata. No właśnie, co taki przeciętny zjadacz chleba tam znajdzie? Znajdzie na pewno wiedzę, jakie ma prawa, jakie ma obowiązki, kiedy może z tych środków korzystać. Ale nie dowie się na tym portalu, ile tych środków ma. Na portalu dowie się. W ciągu 36 miesięcy od uruchomienia każdy zjadacz chleba będzie mógł podejrzeć, ile ma środków, gdzie te środki są, jak one performują. To jest dodatkowa funkcjonalność. Ze względu na jej skomplikowaną istotę jest ona trochę odsunięta w czasie. Ale taka opcja będzie. Musi być. A panowie jak postrzegają PPK w nowej odsłonie? Znaczy na pewno ten aspekt związany z prywatnością środków jest takim sygnałem pozytywnym, dlatego że ja sobie cały czas przypominam tą wypowiedź premiera Tuska, który mówił, jak to jest prywatne, to spróbuj to sobie wziąć i to bardzo bolało. I takie przeświadczenie, potwierdzenie tego, że jeżeli pieniądz zostanie zgromadzony, to de facto nie jest możliwe zawłaszczenie tego pieniądza na różnego rodzaju polityczne, czy też publiczne potrzeby, które zmieniają się w zależności od tego, jakie emocje w kraju są. To było bardzo bolesne i niestety ciąży cały czas na tym systemie. Zresztą pan celnie to zauważył, że system wymaga zaufania. Czyli jeżeli ludzie zaufają i uwierzą w to, że gromadzone środki faktycznie będą służyć im ich emeryturze, no to wtedy jest szansa, że ten system się rozwinie. No i drugi aspekt związany z systemem informacyjnym. Znaczy bardzo ważna jest edukacja i informacja. Jeżeli ta edukacja i informacja będzie przystępna i taka łatwiejsza i bezpośrednio towarzysząca w każdej decyzji Kowalskiego, a jeżeli jeszcze będzie można weryfikować, co się z moimi pieniędzmi dzieje, jak one działają i czy w ogóle zwiększa się ten kapitał i czy ta perspektywa emerytury realnie jest wyższa i nikt nie będzie, i to, co mnie cieszy, to to, że nie próbuje się budować tego wizerunku Kowalskiego na emeryturze pod palmami, bo niektórzy skończyli pod palmami, ale na placu de Gaulle, więc bolesne. No tak. To, szanowni państwo, coś się zaczyna, nowy projekt pewnie za chwilę ruszy po zmianach. Jak coś się zaczyna, no to zagramy początek. Męskie granie, orkiestra 2018, Cortez, Podsiadło, Zalewski. Bardzo proszę. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą kul schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Do gwiazd, więc do gwiazd. śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam, niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, czy tak będą śpiewać wszyscy uczestnicy PPK? No to się okaże za rok, może dwa. Panowie, żeby nie być monotonnym, bo ciągle getback, to ja dzisiaj... Porozmawiam o getbacku. Tak, nie, ja postanowiłem dzisiaj nie nawiązywać do getbacku, chociaż pewnie w następnej audycji nawiążemy, bo to się po prostu nie da. Ale przewidywaliśmy, że następne aresztowania będą. No tak, przewidzieliśmy to. I nikt nie dostał getback żadnego. No nie, ale może... Znaczy ale, nic back nie dostał. Ale może to, może efekt... Ale okazuje się, że taka kwestia getbacku, że te zobowiązania getbacku są większe niż... pierwotnie złożone tam. I no, Deloitte tego nie zauważył? Miliardy, nie, ja 200, także. Nie, Deloitte nie patrzył akurat w tą stronę. Nie, a po co? Ale, żeby nie było, że tylko u nas, że tylko w Polsce. Duński Danske Bank jest zamieszany... Czyli bank tańca? Bank, tak, to właśnie on. Marcina. Tak, jest zamieszany w gigantyczną aferę, szanowni państwo, związaną z praniem brudnych pieniędzy, podała wczoraj agencja Bloomberg. W latach 2007-2015 klienci estońskiego oddziału banku mogli wyprać tam nawet ponad 8 miliardów dolarów. No ale skoro były pieniądze brudne, no to bank zachował się bardzo racjonalnie i je prał. No właśnie. Chciałby pan redaktor brudnymi pieniędzmi operować. No właśnie. Znaczy, że one później po prostu są takie ładne. Są czyste, ładne i każdy jest zadowolony, a szczególnie bank, który pobrał prowizję za tego typu działanie i każdy klient, który mógł wybrać swoje pieniądze, bo były brudne. Nieraz się zdarzyło na przykład, że miałem w spodniach pieniądz został wyprany. I nie wiedziałeś, co z tym zrobić. A potem na przykład dostawałem te spodnie z powrotem. Naprawdę cieszyłem się. Taki czysty pieniądz. Albo ja widziałem takie efekty prania zupełnie inne. A to. Że ten, czyli nie było pieniądza? Nie, ten pieniądz po wypraniu się robił taki w ogóle... znikał. To zła pralka. A ten bank był dobrą pralką. A, no i teraz idziemy dalej. Do 2015 roku estoński oddział Danske Banku oferował swoje usługi klientom z państw o tak zwanym podwyższonym ryzyku. Rosji, Mołdawii, Azerbejdżanu. Są to kraje o słabych procedurach zabezpieczających przed praniem brudnych pieniędzy. Tam się nie pierze. Tam nie ma dostępu do wody, tam są słabej jakości technologie pralnicze i dzięki temu można detergenty, wszystko, więc bank wykorzystał niszę rynkową i zbudował. A Rosja to jest ten sam kraj, gdzie ten mundial się teraz odbywa? Ten pierwszy. A, tak. Ten pierwszy. Ale to teraz, żeby jeszcze tak wróćmy jeszcze do tego pikanteria jeszcze? Tak, jest pikanteria. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że w proceder mogli być zamieszani członkowie rodziny o maści los Władimira Putina i członkowie tajnych służb. Po pierwsze, Władimir Putin ma dużą rodzinę, więc trudno, żeby... Nie było tajnych służb. Tak, a żeby nie było tajnych służb, a dwa, że no gdzieś ci ludzie muszą pracować. A... Oni sprawdzają się w biznesie. No i teraz efekt tej informacji jest taki, że na sesji, tuż po podaniu tej informacji, na sesji na giełdzie w Kopenhadze, kurs akcji tego banku spadł o 3%. Bank do czasu zakończenia wewnętrznego śledztwa nie chce komentować doniesień. Bo i po co? A tutaj pasuje tweet Zbigniewa Bońka. Tak? Tak. Takiej przychylności, gościnności, opieki, serdeczności nigdzie nie widziałem. Balsza jest pasiwa Rosja. Czyli to nie tylko. To była informacja podprogowa. Ja protestuję, to była informacja podprogowa. Tak jest. No dobrze, to myślicie panowie, że... Znaczy jeszcze inaczej. Ponieważ mamy w studiu pana doktora Bartoszewicza, jak pan doktor Bartoszewicz jest w studiu, to zawsze... To musi być... Zawsze musi Queen. Być Queen. To ja tak sobie pomyślałem, że zanim oni wyprali, to tak sobie śpiewali. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. No to jeśli oni sobie tak śpiewali, zanim wybrali, to chyba sobie wyśpiewali. Winien i ma. Ja wiem, panowie, i tu zwracam się do Marcina Roszkowskiego i Artura Bartoszewicza. Ja wiem, panowie, że wy mundialu nie oglądacie, żeby... Ale zrobiliśmy mostek do tego tematu, który teraz będzie. No to bardzo dobry mostek, tak, ale ja pamiętam taką audycję... Empatycznie się zachowaliśmy. Bardzo, tak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie rozumiejąc tematu, pokazaliśmy... Bardzo dziękuję. Ja sobie przypominam taką audycję, jak rozmawialiśmy o mundialu i to była jeszcze faza grupowa, początek fazy grupowej. Były wielkie nadzieje. Były wielkie nadzieje. Pompowaliśmy tak jak wszyscy. Tak, oczywiście, nie mogliśmy być gorsi. Nawet lepiej, myślę. My bardziej pompowaliśmy. Tak, nawet nie wiedzieliśmy co, więc... Bez obciążenia. To prawda. A teraz już mamy fazę ćwierćfinałową, tam już Polski. Czyli teraz po ćwiartce. Teraz po ćwiartce. A potem połówka. Tak, ale zanim o tym... Przed pierwszą. Zanim o tym, to musimy rozliczyć, moi drodzy... Instytucje finansowe. Instytucje finansowe, które estymowały, prognozowały... Bardzo trudne słowo. Tak. przewidywały, kto wygra, mundial. Mówiło o tym, co będzie jutro. Tak, co będzie nawet, no, 15, co się wydarzy 15 lipca, czyli wtedy będzie finał. No i tak, może zacznijmy od banku ING lub ING, jak kto woli, po polsku. I tenże bank prognozował, estymował, przewidywał, że mistrzem świata w tym roku w piłce nożnej zostanie Hiszpania. Buu. I tam od razu buu. Bo Hiszpania odpadła, jakbyście nie wiedzieli oczywiście. Jak macie państwo konta. Zabierajcie. Bo tak estymuje bank. Szwajcarski UBS estymował, przewidywał, że wygrają Niemcy. Też buu. Buu. Nie udało się. Commerzbank niemiecki, wiadomo, estymował, przewidywał. No wiadomo, że Niemcy. Buu. Nie przewidzieli. Zostaje tylko Goldman Sachs. A nie było PKO BP na przykład? Przezornie nie estymowali. No właśnie. Przezornie nie estymowali. Ja tylko przypomnę na marginesie, że Nomura japoński przewidywał, znaczy, no to nas wtedy bardzo budowało, że Polska będzie czarnym koniem i wejdziemy do półfinału. Z państwa, którzy założyli konto w Nomurze, tak. No nie, to, ale to czarnym koniem byliśmy. A byliśmy, no. Tak. Bo to prawda. Się ściemniło, to znikliśmy. I wróciliśmy. Dobrze. Na czarnym koniu. Dobrze. Na tarczy. I czarnym koniu. Zostaje jeszcze nam tylko jeden bank, Goldman Sachs, który przewidział, że wygra cały mundial Brazylia i oni są jeszcze w grze, no bo na Brazylia, ale Goldman Sachs nigdy się nie wyjdzie. Taki przyjmujący to tam aż strach się bać. Nie, no Rosja wygra ten mundial, zobaczycie. Tak? Tak. Bo ja tu jeszcze znalazłem taką informację też mniej więcej z tego czasu. Chorwacja nadal gra? O, tak. No to Chorwacja wygra. O, to. To ja obstawiam Rosję. No dobrze, to, ale to jutro jest mecz Chorwacja-Rosja, szanowni panowie. To się szybko rozstrzygnie ten dylemat. Tak. Natomiast znalazłem jeszcze taką informację a propos tych przewidywań, różnych estymacji i prognoz, że naukowcy z belgijskiego Uniwersytetu w Gandawie oraz niemieckiego Uniwersytetu Technicznego w Monachium i Uniwersytetu Technicznego też w Dortmundzie wspólnie opracowali sztuczną inteligencję, która którą wykorzystali do przewidzenia przyszłości. Zamieniamy się w słuch. Tak, i oni to zrobili mniej więcej w tym czasie, jak myśmy wtedy rozmawiali. Z tymi bankami. Z tymi bankami, co podawaliśmy te informacje. I oni wtedy, otóż ta sztuczna inteligencja, ta belgijsko-niemiecka, wyestymowała, że największe szanse na zwycięstwo mają Hiszpanie. Bu. Czyli nie wyszło. Czyli na razie jest tylko sztuczna, ale jeszcze nie inteligencja. No. A potem Niemcy. Też bu. Bu. Bo już też odpadli. No i na trzecim miejscu jeszcze mają, jeszcze jest szansa Brazylia. Ale to bez inteligencji, nawet bez sztucznej można było te trzy kraje wskazywać. To sama sztuczna inteligencja będzie autonomiczne auta prowadzić po polskich drogach? Kiedy nie, bo to jest niemiecka sztuczna inteligencja. To jeszcze gorzej po niemiecku. Nawet znaczy niemiecko-belgijska. No, także to nie u nas. Nie u nas. My przezornie znowu, nawet jeśli mamy tę sztuczną inteligencję, to nie zaangażowaliśmy jej. Nie mamy klasy. Naturalna podpowiada mi, że jednak ani Niemcy, ani Hiszpania, chociaż nie oglądałem, ale Chorwacja. A właśnie, aha, że Chorwacja. Tak, no i bo Polak, Chorwat, dwa bratanki. Tak przynajmniej się mówiło. No dobrze, to wygranym. Ja muszę przyznać panu doktorowi, że pan doktor tu się wstrzelił po prostu idealnie w moje estymacje. I ja chciałem tak nawet nie odkrywać przed słuchaczami, kto wygra. Ale jednak zagrajmy to. Kada odrasteš na ovoj cesti, naučiš voljeti svoj život na njoj. Prvoj se loti daš lako smesti, na kojoj piše jedinoj ljubavi mojoj. Oči se te vide samo tvoje boje i bude onaj osjećaj u meni da zauvijek te volim. Moja želja to je, ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska, ja te vidim, ja srce mi gori, srce mi gori. Ono vatreno, uvijek pamtilo, neka se bori, za tebe bori. Jer te čekaju sve gore. Srce mi gori, srce własne szumowe kraju. Ze statu na oczy słudziecu kako. Woje ty swoje, ta sada znaju. Puste betusu i kada, wejdę lako. Oči srce vide samo tvoje boje. I bude onaj osjećaj u meni. Da zauvijek te volim, moja želja to je. Ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska, ja te vidim, ja srce mi gori, srce mi gori. Ono bandero uvijek pamtilo, neka se bori, za tebe bori. Jer te čekaju sve gore i tvoje plavo more. Hrvatska, ja te vidim, ja srce mi gori, srce mi gori. Jutro mecz Rosja-Chorwacja i serce mi gori. Też mi gori to serce. Szanowni Państwo, ponieważ to jest audycja na żywo, autentycznie. To tak, po prostu. I to doktor Bartoszewicz, który jest bardzo czujny. Bardzo, cały czas? Cały czas. Jak muszka. Tak, jak Ważka. Ważka, przepraszam. Jak Ważka. Czujny jak Ważka i zwinny jak wąż, tak się mówiło na osiedlu. Ale już dobrze, nie idźmy tu, nie idźmy tędy. Nie idźmy na moje osiedle. Ale doktor Bartoszewicz, szanowni państwo, właśnie przeczytał, że nawet milion Polaków nie ma pojęcia, tak? Tak. Nie wie o tym. Nie ma świadomości. Nie ma świadomości, że raty kredytów hipotecznych mogą wzrosnąć. No tak, no bo jeżeli stopy procentowe zostaną podwyższone, a 22 banki na świecie zaczynają zapowiadać, że podwyższą, no bo wycofujemy się z okresu taniego pieniądza, no to może okazać się i okaże się, że niestety pieniądz będzie droższy, a tym samym raty w walutach obcych będą droższe, a z czasem na pewno pojawi się i presja na to, żeby złotówka też stała się. A z jakim czasem? No, to 22 banki zapowiedziały dosyć szybko, czyli zakładamy, że 2019 rok. Aha, czyli nie tak, że już we wrześniu czy w sierpniu, ale jeszcze chwila, tak? Jeszcze nie. Czyli to jest taki dobry moment na to, żeby nadpłacić ten kredyt albo zaoszczędzić na te wyższe raty? Jeden i drugi model jest dobry w zależności od tego, czy mówimy, czy że kredyt jest w złotówkach, czy też kredyt jest w walutach obcych. W zależności, czy niezależnie? Czy w zależności od tego, jaki typ kredytu mamy. A jak mamy w złotówkach? A jak mamy w złotówkach, no to też się liczmy, że będzie coraz droższy. Tak naprawdę fajnie by było od razu spłacić, tylko pytanie, z czego to zrobić. No właśnie. Więc no. Kowalski ma uzależnienie od tego, ile wpływu i dochodów będzie miał, więc to nie jest tak, że jak ktoś ma w skarpecie, to by dawno to załatwił. No właśnie. Skarpety takie płytkie. A może do getbacku wrócimy, bo mam świetną... Ma pan jakieś ale info, po prostu tak? Przy... Jest nowa oferta. Nie, nowa oferta getbacku. Getback naprawdę otwiera się na swoich wierzycieli. I cytat roku. Jako zarząd uważamy jednak, że instytucje finansowe, które miały dużo większą wiedzę niż indywidualni inwestorzy i się zabezpieczyły. One się zabezpieczyły. Mogłyby wziąć na siebie część obciążeń. O! Przypomnijmy, że to jest bardzo dobry pomysł. To jest spółka, która się zajmuje wierzytelnościami. Tak, Getback uznaje, że po prostu niektórzy wiedzieli więcej i powinni ponieść konsekwencje tego, że wiedzieli, a pozostali nie wiedzieli, też ponoszą tego konsekwencje. Aha. Finansowe. Finansowe. A czyli wszyscy ponoszą? Tak, dlatego, że łącznie zobowiązanie, zadłużenie sięga już nie 2 miliardy 700, a 3 miliardy 300. To musimy tylko poczekać jeszcze na taką wypowiedź. Może to będzie na przykład ten były prezes